Czy jeszcze jest tu ktoś, kto jest dotknięty przez Ducha Bożego? A chce się rozhodnąć, a oddać swój żywot Panu Jezusowi? Czy jest ktoś, kto chce się zdecydować i oddać swoje życie Panu Jezusowi? A obrieć się białe rucho, a wyznać Pana Jezusa jako swojego Pana, a swojego Spasiciela. Przyobleć się w białą szatę i wyznać Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dalsi štyria mladí ľudia slzami v očiach prichádzali a vyznávali Pána Ježiša. Kolejné 4 mladé osoby ze łzami v očach prišli i vyznali Pána Ježiša ako svojho osobistého zbaviteľa. Chválili Pána. A keď sme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem bardzo. A keď som vyšiel von na breh tej rieky. I keď vyšiel na breh tej rzeki. Tak ešte prišli ďalší dvaja ľudia, plakali nad svojimi hriechami a prosili ma, aby som sa vrátil, lebo aj oni chcú vyznať svoju vieru v Pána. I ešte kolejné dvie osoby, keď už vyšedłem, podešli do mnie i ze łzami pokutowały za swoje grzechy i pytały, czy to jest możliwe, żeby jeszcze wyznać publicznie Pana Jezusa. Uświadomił sam si, że to jest praca Ducha Świętego. I uświadomiłem sobie, że to jest praca Ducha Świętego. Taka bliskość Bożia była tam nad tą rzeką. Taka bliskość Pana, taka Boża obecność była tam nad tą rzeką. Ako jest tam napisane, że Duch Boży sa wznášal nad wodami. Tak jak w tym miejscu, gdzie jest napisane, że Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód. A tak mamy taką wielką radość. I mamy taką wielką radość. Wiecie, jedna rzecz jest, kiedy my pracujemy. Jedną rzeczą jest to, kiedy my pracujemy. A dobre jest, kiedy pracujemy. I dobrze jest, jeżeli pracujemy. Ale jest aj taka sytuacja, kiedy pracuje Bóg. Ale jest też taka sytuacja, kiedy Pan Bóg pracuje. A ta sytuacja, kiedy Bóg pracuje, jest całkiem inna. I ta sytuacja, kiedy Pan Bóg pracuje, ona jest zupełnie inna. Ako kiedy my idziemy do terenu a pracujemy. Niż wtedy, kiedy my wychodzimy w teren i pracujemy. Samozrejmy, to je to, čo Pán Ježiš od nás žiada. Očivíte, to je to, čo Pán Búk očekuje od nás. Pán Ježiš povedal, idte do celého sveta a zvestujte evanjelium. Pán Jezus povedal, idte na celý svet i głoście evanjelium. Ale viete, aj Pavel apoštol hovorí, ale rovněž apoštol Pavel mluví, že on viacej pracoval ako všetci tí svätí apoštolovia spolu. I Pavel mluví, viacej pracovajem než všetci apoštolovie razem, ale nie ani on, ale ta miłość Boża, która była z nim. Ale nie ja, mówi Paweł, ale ta łaska, która była ze mną. Wiecie, to jest bardzo zwłaszne, że ano my sme powinni iść a zwestować Ewangelium. I tak, to jest bardzo szczególne. Myśmy powinni iść i głosić Ewangelię. Wyużyć każdą przyleżytość, każdą możliwość. Wykorzystać każdą możliwość i okazję. Abyśmy zwestowali Ewangelię. Żeby głosić Ewangelię. Być przyprawieni kiedykolwiek wydać świadectwo. Być gotowym, przygotowanym, aby wydać świadectwo kiedykolwiek. Że Pan Jezus jest naszym Panem. Że Pan Jezus jest naszym Panem. Że On jest Spasicielem. Że On jest Zbawicielem. A On jest Bożym Synem. Że On jest Bożym Synem. A On jest Bogiem. I On jest Bogiem. A kiedy te to rzeczy zwestujemy, i jeżeli my głosimy te rzeczy, zwiastujemy, tak ludzkie serca się otwierają. To ludzkie serca otwierają się na to. A chcemy troszeczkę pochopić, jeżeli chcemy to trochę zrozumieć, jaki jest rozdział między tym, kiedy człowiek pracuje, między tym, kiedy człowiek pracuje, a kiedy pracuje Bóg, a kiedy Bóg pracuje. Tak by som to prirovnal, ako keď posadíte do takého veľkého kajaku alebo veľkého člna ľudí. Porovnal bym to do tego, kiedy do takiego wielkiego kajaku albo do wielkiej łódki wsadzicie ludzi. Dacie im wesła do ręki. Dacie im wiosła do ręki. A oni wesłują. I oni wiosłują. A napredują, idą do przodu. I poruszają się i płyną do przodu. A toto jest sposób, który Pan Bóg proste použije pri nás veriaci. To jest sposób, którego Pan Bóg używa, może użyć przez nas wierzących. Że każdy proste tu swoją pracę w zborze, w cyrkwi napełniamy. Że każdy z nas

koncom tygodnia odchádzame sem. I opowiadałem o tym, jak pod koniec tygodnia jedziemy tu. Potem, kiedy tam skończymy, idziemy zase tam. Jak tu skończymy, to znowu tam jedziemy. A kiedy tam skończymy, już jesteśmy przygotowani zase iść. A jak tam skończymy, to już jesteśmy przygotowani do tego, żeby gdzieś indziej jechać. A myślałem, że on będzie z tego taki nadszeny, taki pozbudzony. No, ja myślałem, że on będzie taki podekscytowany, tym taki zachęcony. A jemu stale padala niżej a niżej głowa. A jemu głowa tak leciała coraz niżej i niżej. Potem si już drżał głowę. Potem tą głowę tak przytrzymał. A mówię, co to Bożemu służobnikowi jest? Ja som nadšený, ja hovorím, čo všetko ja robím. Ja mówię, co jestem temu bratu, temu wierzącemu człowiekowi. Jestem taki podekscytowany, a on jakby znudzony. A on taki zlomený a stále smutnejší. Zlomaný, ciągle smutnejší. A keď som mu všetko mu už porozprával. I keď už mu všetko opowiadałem. Tak už krútil hlavou. To on tak kręcił głową. A hovorím, no tak ty hovor, bratu. Ja mówię teraz, no to teraz ty, bracie, mów, nie? A on mi povedal, Aleksander, nie ty dělajš. A on powiedział tak, Aleksander, nie ty pracujesz. A hovorím, a kto pracuje? A się pytam, ale kto pracuje? A on hovorí, Bóg dělajet. Bóg działa, Bóg pracuje. Tak som mu povedal, doteraz som hovoril ja, tak mi povedz ty, ako Boh pracuje. I ja mu povedem tak, no do tej pory ja mówiłem, teraz ty povedz, jak to Bóg pracuje. A on hovorí, ak budeš mať trpezlivosť, ja ti to vysvetlím. I povedal tak, jak budeš cierpliwy, to ja ti to wyjaśnię. A hovorí, predstav si, že teraz, keď ja som tu u vás... I on mówi, vyobraź sobie, že teraz, kiedy ja tutaj u vás jestem... Je tu horúco. Tu jest gorąco. Proste ľudia sa potia, najradšej by vyzlekli už aj košelu. Ľudia sa pocú, je im gorúco, najhentne košule by zdieli. A ty vyjdeš von pred modlitebňu. I ty vyjdeš na zevnúť pred kaplice. Rozložíš tam oheň. Rozpališ tam ogeň. A povieš, ľudia, poďte sa zohriať, poďte. I budeš volal, ľudia, chodte sa zagrzať, všetci chodte sa zagrzať. A ľudia ti ukážu, ty máš nejaké problémy. A ľudia ti pokážu, no, že máš nerovno pod suchitem. My všetci máme horúco, a ty nás ešte chceš zohriať. Všetci máme gorúco, a ty nás ešte zaprašaš, že by sme sa rozgrzali. Ty, Aleksander, ty chceš dobrú vec. Aleksander, ty chceš dobrú rzecz. Ale to ešte nie je ten čas. Ale to ešte nie je ten čas. Ten čas je na modlitby. Ten čas je na modlitve. Aby si išiel do modlitieba, do postu. Żebyś šel do postu i modlitvy. Aby si plakal pred Bohom za tých ľudí. Żebyś pred Bogiem plakal za tých ľudí. Aby si sa modlil za nich. Żebyś się modlil o nich. A potom príde jeseň. A potom príde jeseň. Už prichádza chladno. Začína sa robiť chladno. Ale ešte nie je čas, aby si robil oheň tam. Ale to ešte nie je čas, żeby ogień rozpalať pred kaplicou. A pozýval ľudí, aby sa ogřali. I żeby prišli sa zagrzať. Ale to je ešte stále čas modlitie. To je ciągle ešte čas na modlitie. Samozrejme, celý čas zvestujeme Evangelium. Oczywiście, cały czas głosimy Evangelium. Ale ešte nepriblížil sa čas k prebudeniu. Ale čas na prebudzenie ešte neprišiel. Mení časy. Bóg zmienia časy. A potom prichádza zima. A później przychodzi zima. A už ľuďom je zima. Ľuďom už je zimno. Ale majú doma dosť, čím sa majú zahriať. Ale v domu ešte ciągle majú opał, żeby się w domu zagrzać. A jednoducho, proste tak sa deje, že nepotrebujú to, čo ty... No i ciągle je ešte tak, že ľudia nepotrebujú tego, co im oferuješ. Ale zima je dlhá. Ale zima je dlhá. A potom... Už nemajú kurivo, nemajú s čím kúriť. A potom už nemá opału, už nemajú čím zapaliť piecu. Už aj doma im je zima. I už navet v domu je zim zimno. Vonku im je zima. Na zewnątrz je zim zimno. Všade im je zima. Všade im je zimno. A tedy hovorí Boh, choď a založ tam ten ohník. I vtedy Pán Boh mluví, iď rozpal tam to ognisko. A ešte ho len zapaluješ a sem tam sa ukazuje nejaký plamienok. Dopiero go rozpalaš, taký pumyček tu i tam sa pojavia. A ide okolo človek. A obok přechodí človek. A on je veľmi uzimený. On je bardzo vyžembiony. A hovorí, môžem sa tu trošku zohriať? I on mluví, môžeš sa tu zagrzať trošečke? A hovorím, preto to robím. No vlastne po to robie. No tak príde a zohrieva sa. To přijde i zagřeje się. A ten, ktorý sa tam zohrieva? I ten, ktorý sa tam rozgrzewa? Jeho kamarád ide z druhej strany. Jeho przyjaciel idzie od drugiej strony. A hovorí, môžem sa ja prísť tam zohriať. I ten druhý mówi, ja też się tu mogę trochę ogrzać. Môžeš, to je preto. Môžeš, to po to jest zrobione. A za chvíľu už tam máte zgromadzenie. I za chvíľu už tam jest zgromadzenie. A môžete už spievať. Môžete už spievať. Môžete sa modliť. Môžete się modliť. A ty len prikladáš, aby oheň nezhasol. A ty tylko dokładasz, żeby ogień nie zgasł. Ten Boh takto pracuje. Tak Pan Bóg pracuje. Ja keď som počul toto učenie tohoto brata, jak usłyszałem to nauczanie tego brata, ja som zaplakal. Zapłakałem. Vo vnútri, v duši som začal plakať. V svojim vnętrzu, v svojej duši zaplakałem. A som povedal, Panie. Ja powiedziałem, Panie. Ja chcem takto pracować. Tak chcę pracować. Chcem, aby mnoho ľudí bolo zachránených. Chcem, żeby wielu było uratowanych, zbawionych. A chcem, zbawionych. Aby bola Tvoja česť a Tvoja sláva. I chcę, żeby była Tvoja česť i Tvoja chvála. A mnoho ľudí zachránených. I wielu ľudí zbawionych, uratowanych. A my sme sa začali s mojou manželkou modliť a postiť. I myśmy z moją żoną začali się modliť i postiť. Zdalo sa, že sa nič nedieje. Wydawało się, że nic się nie dzieje. Ale Boh pracoval. Ale Bóg pracował. A potom v tom zbore oni videli, že pretože som sa dostal na nové miesto. Po tom zbore ľudia videli, ja vtedy dostávam sa na jakieś nové miejsce. A oni čakali, že zase budem taký aktívny, to budem robiť, tamto budem robiť, hento. Ci ľudia očekivali, bo mi znali, mieli nadzieję, že będę znovu to robil, tamto robil, siamto robil. Iste ste videli v cirkusi takého šaša, že aj harmonikuje, aj trúbku má, aj bubny má. Aj... Videli ste takého artistę v cirku, ktorý má i trąbki, i bębny, i fujarkę, i jeszcze coś tam. A ja som takúto prácu robil. No ja robiłem taką pracę wtedy. Ja som trúbil, ja som harmonikoval. Ja trąbiłem, grałem ja na akordeonie, na bębnach i śpiewałem. A myslel som, že to je práca Božia. I ja myslím, že to je Božia práca. Boh ináč pracuje. Pán Boh ináčej pracuje. Modlili sme sa a postili sme. Modlili sme sa i postili. A Boh dal odpoveď. I Boh dal odpoveď. A viete, aká bola Božia odpoveď? Viete, aká bola Božia odpoveď? Ja v tom mieste, kde som slúžil, som veľmi málo ľudí poznal. V tom mieste, kde slúžilem, znamen bardzo málo ľudí. Ale som sa modlil a postil so svojou manželkou. Ale modliłem się i pościłem razem ze swoją żoną. A naraz Pan Bóg dał kluczową osobę. I nagle Pan Bóg dał taką kluczową osobę. Obrátil sa jeden zlatník v meste a toho poznali všetci v meste. Jeden złotnik v meste się nawrócił, a jego znali v meste wszyscy. A keď on prežil oslobodenie a uzdravenie, i kiedy on przeżył uwolnienie i uzdrowienie, tak ukázal ľuďom svoje ruky, ako mal pokusy o sebevraždu. Pokazal ľuďom svoje ręce, ile miał takich cięć z prób samobójczych. A povedal, pozrite, ja som nevedel ani zomrieť, ani žiť. I mówi, zobaczcie, nie potrafiłem ani žiť, ani umrzeć. Ale ja som sa stretol s Pánom Ježišom. Ale spotkałem Pana Jezusa. A ja som nový človek. I jestem novým človekiem. A oni hovoria, tak nám hovor o tom viacej. No povedz nám na ten dvan viacej, prosili. A on hovorí, ale ja nič neviem viacej povedať, lebo ja som sa len teraz obrátil. Ale on mówi, ja nic viacej nesem v stane povedať, ja dopiero teraz si navrúčilem. Ale ak chcete, ja vás zavediem jednému človeku, ktorý mi zvestoval Krista. Ale ak chcete, ja vás zaprovádzať do človeka, ktorý mi głosił Chrystusa. A on vám bude viac vedieť o tom povedať. A on viacej bude vám v stane o tom povedať. Tak prišiel najbližšie s dvomi priateľmi. To najprv prišiel s dvojkom priateľov. Tí priatelia oddali svoje srdcia Pánu Ježišovi. Či priatelia oddali svoje srdca Pánu Jezusovi. A tí priatelia tých priateľov sa pýtali, čo sa s vami stalo. A či priatelia priateľov pýtali sa, a co s vami sa stalo. Veľmi málo toho vedeli povedať. Byli v stane povedať bardzo málo na ten témat. Ale poďte, my vám ukážeme, kde vám povedia viac. Ale povedeli, chodźcie, my vám pokażeme, kde vám viacej povedzą. A nastalo prebudenie. I prišlo prebudzenie. Okolo 70 ľudí prišlo vtedy do zboru. Vtedy do zboru prišlo práve 70 osób. Ja som nič iné nerobil, len som

Drahý nebeský Oče. Náš drogý nebiański Ojcze. Tak ti zo srdca ďakujeme za to. Z całego serca za to dziękujemy. Že si nám poslal Pána Ježíša Krista. Že posłałeś nám Pána Jezusa Chrystusa. Na záchranu. Na ratunek. A ďakujem Pane Ježišu. Dziękuję Panie Jezu. Že aniel zvestoval o tebe. Že aniel zvestoval o tobě. Že ty zachrániš svoj ľud od ich blúdenia. Že ty zachováš svůj ľud od ich błędów. A tak ti ďakujem za to, Pane. I dziękuję za to, Panie. Že mnohokrát som mohol skúsiť. Že veľa razy mohol doświadczyć. Že si spasiteľ a záchranca. Že jesteś zbaviteľem i ratownikiem. Zachránil si ma od mojich vlastných bludov. Zachowałeś mnie od moich własnych błędów. Chytil si ma za ruku. Uchwyciłeś mnie za rękę. Wywiedol si ma na priestranstvo. Wyprowadziłeś mnie na przestrzeń. Obczerstwił si moją duszę. Odświeżyłeś moją duszę. Oczyścił si ma. Oczyściłeś mnie. Zaodział si ma ruchom spasenia. Przyodziałeś mnie w szatę zbawienia. A zapeczatil świętym duchom ku dniu wykupienia. I zapieczętowałeś mnie duchem świętym na dzień odkupienia. A tak oczekawam na teba. I teraz oczekuję na ciebie. A w tomto zborze. Również w tym zborze. Gdzie jest zwestowane toto słowo. Gdzie to słowo jest głoszone. Oczekujemy na ciebie. Oczekujemy na ciebie. My wiemy. Że żyjemy ostatnie czasy. Że żyjemy w ostatnich dniach. Ale my chcemy przywieźć mnogo ludzi k ciebie. Ale wielu ludzi chcemy do ciebie doprowadzić. Nie chcemy myśleć na seba. Nie chcemy myśleć tylko o sobie. Nie chcemy pracować pre swój komfort. Nie chcemy pracować tylko dla swojego komfortu. Ale chcemy pracować pre twoje królestwo. Ale chcemy pracować dla twojego królestwa. Pre záchranu mnohých ludzi. Na ratunek dla wielu ludzi. Lebo błogosławiony jest ten sługa. Bo błogosławiony jest ten sługa, którego ty znajdziesz w pracy. Którego ty znajdziesz przy pracy. A tak, Panie Jezusiu, prosimy Cię. A tak prosimy Cię, Panie Jezu. Aby to zwestowane słowo. Żeby to zwiastowane słowo. Naszło swojego adresata. Znalazło swojego adresata. Tak, jak si ty mówił. Tak, jak ty mówiłeś. Kto ma uszy na to, aby poczuł. Kto ma uszy do słuchania. Niech poczuje, co duch mówi. Niech słucha, co duch mówi. Do zboru. Do zboru. K ludziom. Do ludzi. Do ludzkich serc. Do ludzkich serc. A dziękuję ci, że si mówił. Dziękuję, że mówiłeś. A dziękuję ci za to, że oczekujesz od nas posłuszeństwa. I dziękuję, że oczekujesz od nas posłuszeństwa. Sława ci. Chwała ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.